przepraszam, w kwietniu będzie kolejna edycja, mamy już dwa zespoły, wybieramy trzeci. I nowa inicjatywa, czyli koncerty.chrześcijańskiegranie.pl, która ma umożliwić zarówno tym debiutantom, ale i tym, którzy powracają na tę scenę, promocję koncertów. Myślę, że to jest takie olbrzymie wyzwanie dla tej sceny. I tak patrząc na ten cały rok, już ostatnie zdanie, widzimy olbrzymią potrzebę Kongresu Muzyki Chrześcijańskiej, czyli spotkania zarówno muzyków, twórców, producentów i zobaczenie, co możemy razem zrobić. No i przede wszystkim podnoszenie tego profesjonalizmu zarówno muzyki i całego środowiska zajmującego się muzyką chrześcijańską w Polsce. Będę Państwa o tym bardziej na bieżąco informował, jeśli taki kongres się odbędzie, oczywiście także będziemy o tym mówić. Bardzo Ci dziękuję, Michale. Też dziękuję bardzo. Kończymy utworem z drugiej płyty znanego pewnie już Państwu rapera o pseudonimie Hiob. Utwór tytułowy z płyty 33 kroki i 12 dwunastych. Marcin Witan, do usłyszenia. Stawiam pierwszy krok, dzielę go przez 12, jak w zeszycie w kratkę, każdą zapisuję maszkiem, drobnym maszkiem, tak, żeby nie wdepnąć na linię. Pamiętasz to z dzieciństwa, jak nadepnie, zaraz giniesz, więc ostrożnie, niespiesznie, litera za literą, pod nas kroniach w zgromadzeniu, dobrze wiem, co tu jest ceną. Pierwszy krzyk, pierwszy oddech, pierwsze łzy, zmysłów pięć, podsłów sześć i swój krzyż zaczynam nieść. Jest krok drugi, trzeci, czwarty, chyba zaczynam pamiętać. Żółty pokój, jasny regał, pierwsze święta, nie pamiętam. Małe stopy, duże progi, które nigdy nie zmaleją. Wielkie marzenia, małe dłonie okryte wiarą i nadzieją. Zostawiam ślad za sobą, przede mną cała wieczność, a czas zaciera je lekko, podkreślając nieśmiertelność. Ja na przekór niemu stawiam piąty, potem szósty, dziś już w części zapisany, chociaż wczoraj jeszcze pusty. Kilka kroków w przód, a czasem parę w tył. Zrób ten pierwszy krok, obudź się i szy. Upaść, aby wstać, walczyć, aby trwać, przeżyć życie swe, tak aby się nie poddać. Kilka kroków w przód, a czasem parę w tył. Zrób ten pierwszy krok, obudź się i szy. Upaść, aby wstać, walczyć, aby trwać, przeżyć życie swe, tak aby się nie poddać. Od 7 po 15 wciąż krajobrazy nowe, na to co jest niepoznane ja otwieram swoją głowę, choć kroki jeszcze małe, to już serii niebezpiecznych, pierwsze wstrząsy, turbulencje i całe plecy dreszczy, schodziłem z drogi, aby potem na nią wracać, potykałem, upadałem, aby móc znowu powstawać, krok 16 to odkrywanie nowych lądów, jak wyszedłem tak, tydzień nie było mnie w domu, nie żałuję tego. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 grudnia, jest 7. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. PiS zapowiada kolejne marsze w obronie demokracji i wolności mediów. Budżet na przyszły rok przyjęty amerykańskiemu kongresowi, udało się uniknąć paraliżu pracy rządu, jaki miał miejsce rok temu. Deszcz nagród spadł na ideę Pawła Pawlikowskiego w Rydze. Wiadomo, że na wczorajszym marszu się nie skończy. Prezes PiSu Jarosław Kaczyński już zapowiada kolejne manifestacje w obronie demokracji i wolności mediów. Cel jest jeden. Musimy zrzucić z pleców naszego narodu ten worek kamieni, którym jest obecna władza. O marszu, który przeszedł wczoraj ulicami Warszawy, nasz reporter. To miało być upamiętnienie ofiar stanu wojennego, ale przede wszystkim gest protestu przeciwko polityce rządu Ewy Kopacz i, jak mówi Jarosław Kaczyński, sfałszowanym wyborom samorządowym. Uczestnicy mówili, że to, co się ostatnio dzieje w Polsce, to skandal. Protestujemy, bo rząd sfałszował wybory. Ja uważam, że to mafia rządzi. Idą takie kłamstwa, że człowiek już nerwowo nie wytrzymuje. Później marsz przeszedł przed Belweder, gdzie do zgromadzonych przemówił Jarosław Kaczyński. Prezes PiS mówił, że władza prowadziła w ostatnim czasie wrogą kampanię wobec opozycji, ale to nie powstrzymało ludzi przed przyjściem na marsz. Ta kampania obejmowała także liczne działania zmierzające do tego, by ten marsz się nie odbył. Nie dali rady. Według organizatorów w marszu wzięło udział około 60 tysięcy osób. Michał Dydliński, Polskie Radio. Nie tylko PiS i jego zwolennicy zorganizowali wczoraj marsz. Pod hasłem Idzie Antykomuna protestowali na ulicach Łodzi działacze i sympatycy środowisk narodowych, Młodzieży Wszechpolskiej i Ruchu Narodowego. Ich manifestacja rozpoczęła się przed siedzibą Urzędu Miasta, gdzie zasłonili wmurowaną w ścianę budynku tablicę poświęconą pierwszej rocznicy wyzwolenia Łodzi, na której wśród wśród wyzwolicieli miasta wymieniona jest m.in. Armia Czerwona. Zdaniem uczestników marszu tablica powinna zostać usunięta, a dekomunizacja w Polsce dokończona. Podobny marsz środowiska narodowe zorganizowały we Wrocławiu. Po Izbie Reprezentantów także amerykański Senat przyjął późnym wieczorem ustawę o wydatkach federalnych na przyszły rok. Wyniosą one bilion i miliard dolarów. Tym samym kongresowi udało się uniknąć paraliżu pracy rządu, jaki miał miejsce rok temu. Za ustawą głosowało 56 senatorów, a 40 było przeciw. Prezydent Barack Obama zapowiedział, że podpisze ją, gdy tylko trafi na jego biurko. Ida podbiła Europę. Na film Pawła Pawlikowskiego spadł deszcz europejskich Oscarów. Podczas 27. gali w Rydze Ida zdobyła najważniejszą nagrodę za najlepszy film europejski, a także za reżyserię, scenariusz i zdjęcia. Obraz uhonorowała również publiczność. And the winner is Ida! Paweł Pawlikowski nie krył radości i zdziwienia, zwłaszcza gdy film wybrała europejska publiczność. Zrobiliśmy czarno-biały film, posługując się niemal statycznym obrazem. Co prawda mieliśmy świetnych aktorów, ale nikt ich nie zna poza Polską. Któż mógł się tego spodziewać? Norweska aktorka Liv Ullmann, wręczając Pawlikowskiemu nagrodę dla najlepszego reżysera, mówiła, że Ida to film nowatorski i oryginalny. Choć opowiada o mrocznej przeszłości, pozostawił mnie pełną światła. Full of light. Z nagród bardzo cieszy się producentka filmu Ewa Puszczyńska. Wygrać w takiej konkurencji to jest jak gdyby dodatkowy zaszczyt. Agnieszka Odorowicz, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, ocenia, że to dobry prognostyk przed Oscarami. Nasza Ida podbiła Europę, mam nadzieję za chwilę Amerykę. Prowadzący galę Thomas Hermans podsumował ją słowami: to była świetna noc dla polskiego kina. Dorota Piotrowska, Polskie Radio. To już ostatni moment, by zamówić prezenty przez internet, jeśli oczywiście ktoś chce skorzystać z takiego właśnie sposobu zakupów. Przypomina miejski rzecznik konsumentów w Nowym Sączu Leszek Jastrzębski, a przy okazji zaleca środki ostrożności, na przykład dokładne sprawdzenie sklepu. Przede wszystkim powinny się znaleźć dokładne dane, nazwa, siedziba, adres, telefon kontaktowy. Poczytajmy komentarze o sprzedawcy. Jeżeli coś budzi nasze wątpliwości, poszukajmy innego sprzedawcy. Dokładnie czytajmy regulamin, sprawdźmy, jakie mamy prawa, jakie są terminy gwarancji na kupowany towar. Jeżeli cokolwiek w regulaminie, w ofercie sprzedawcy budzi nasze wątpliwości, to raczej nie decydujmy się na zapłatę z góry, tylko poprośmy o zapłatę przy odbiorze. Na odstąpienie od umowy mamy 10 dni od daty zakupu produktu przez internet. To był serwis Trójki. Dziś przelotny deszcz od Dolnego Śląska, Opolszczyzny i ziemi lubuskiej przez centrum kraju po Lubelszczyznę i Podlasie, a także miejscami na wybrzeżu. Na pozostałym obszarze słońce na zmianę z chmurami. Od 2 stopni w Suwałkach i Zakopanem do 3 w Lublinie i Poznaniu, 4 w Warszawie, 6 we Wrocławiu i 8 w Krakowie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Najprawdziwszy święty Mikołaj z Laponii przyjechał do Play, żeby złożyć wam życzenia, ale nie tylko. Przyjechał, by zatwierdzić formułę Junior Box ze smartfonem Alcatel OneTouch Pop C3 już za złotówkę i kolorowymi świątecznymi gadżetami. Formuła Junior Box to wspaniały prezent na święta. Sprawdź w salonach Play i na play.pl. Play. Dziennik dobrych wiadomości Tesco. Co jest najsłodsze w święta? Makowiec, sernik czy pierniczki? Nie wiemy, ale wiemy, że cukrem z Tesco osłodzisz co zechcesz i jak bardzo zechcesz, bo jest w wyjątkowo słodkiej cenie. Tylko 1,65 zł za kilogram. Jeszcze tylko dziś kilogram cukru po 1,65 zł w Tesco. Dla ciebie, dla rodziny. Hotel Las blisko Szklarskiej Poręby. Wyjątkowe miejsce w Karkonoszach. Profesjonalnie zorganizowane konferencje i szkolenia oraz imprezy okolicznościowe. A dla rodzin całoroczny wypoczynek w pięknej okolicy. Spędzą Państwo u nas niezapomniane chwile. hotel-las.pl. Ceny niskie, że tylko brać! MediaExpert i na mediaexpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. MediaExpert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. To i owo to kalabambu, kalabambu. Ej ja! Rimbamba, rimbamba. Także nie wiem, co to znaczy, co to jest. Rimbamba, rimbamba. Ale śpiewam to, co usłyszałam gdzieś. Rimbamba, rimbamba, rimbamba, rimbamba. Już wiem, dobrze wiem, to jest to. Ktoś tak wyznać chce miłość swą. Bambu, kalambu, bambue. Bambu, kalambu, bambue. Do domu chciałoby się zachować, zawołać pobudka, pobudka, dzień dobry. Nina Papierska, Zosia Zienkiewicz, Adam Kocęba i Katarzyna Pruchnicka. Witamy w Zagadkowej Niedzieli. Zapraszamy do spędzenia z nami dwóch najbliższych godzin. I od razu zaczynamy od opowieści, co dzisiaj przygotowaliśmy dla naszych małych i może tych większych słuchaczy również. Zosiu, zacznij proszę. No, coś tu Zosia ma problem. Zosieńko, ja ci tu podam karteczkę. Dobrze. W cyklu przyrodniczym od bakterii do arterii dowiemy się, dlaczego na zimę z drzew spadają liście. I teraz podaj tę magiczną karteczkę Ninie. Tak, do Niny proszę. No tak to bywa czasem. Nina, proszę, teraz ty opowiadaj. W cyklu Kucharz Niedoży zrobimy mus z białej czekolady, a tuż przed dziewiątą Adam przedstawi nam kolejną książkę z najniższej półki. I teraz do Adama szybko ta karteczka wędruje, ale mamy zamieszanie dziś od samego rana. Przed dziewiątą w cyklu Szkiełko i Oko dr Rafał Dymkowicz-Dobrzański opowie nam o gwiazdach. Wszystko się zgadza, teraz ja poproszę tę karteczkę, bo ja tam mam też jakieś tajemnicze słowa zapisane. Karteczka wędruje od Adama przez Zosię, Ninę i do mnie. Po ósmej, drodzy słuchacze, powitamy w studiu wyjątkowego gościa. To Joanna Krzyżanek, autorka książek m.in. o Cecylce Knedelek. Nasi słuchacze już ją znają, pani Joanna była naszym gościem już kiedyś, a spotkamy się ponownie, bo jest ku temu okazja. Bardzo wyjątkowa, bardzo specjalna. Taka okazja trochę już przedświąteczna. Tematem naszej rozmowy będzie pomaganie. No i oczywiście Cecylka, myślę, też w tej rozmowie gdzieś się pojawi. Albo Balbina na przykład znowu będzie nas podszczypywać spod stołu. To jest nasz plan na najbliższe 2 godziny. No, a jak zwykle zaczynamy od rozgrzewki. Gimnastyka języka. No więc ogólna rozgrzewka jak zwykle na początek, to już chyba ją znacie. Buzia w ciup i szeroki uśmiech. Buzia w ciup i szeroki uśmiech. Ćwiczymy tak bardzo mocno jak na siłowni. Buzia w ciup i uśmiech. Teraz masujemy policzki. Tak sobie rączkami rozmasujemy tutaj. Można rozmasować też te przestrzenie tutaj przy nosie. To są zatoki przynosowe. One są bardzo ważne przy mówieniu, takim ładnym mówieniu, ponieważ to rezonuje nasz głos właśnie w zatokach. Można jeszcze na przykład językiem pomasować policzki od środka. Bardzo proszę. Teraz szeroko, szeroko otworzyć buzię, zamknąć. No i myślę, że już możemy spróbować przeczytać to, co przygotowałam tutaj dla nas. Zaczniemy od dniny. To są łamańce językowe, bardzo trudne, a ja was bardzo proszę o wzorowe, piękne, z piękną dykcją przeczytanie tych tekstów. Chrząszcz brzmi w trzcinie, w szebrzeszynie. W szczękach chrząszcza trzeszczy miąższ. Czczaszczy pawka, czka w Szczecinie. Chrząszcza szczudłem przechrzcił wąż, a trzmiel w puszczy tuż przy pszczynie straszny wszczyna szum. Nie było to proste chyba, Nina, co? Nie. Trochę taki szeleszczący ten tekst. No dobrze, to był taki łamaniec językowy na sz i czy, a teraz Zosia przeczyta drugi. Wróbelek Walerek miał mały werbelek. Werbelek Walerka miał mały felerek. Felerek werbelka naprawił walerek. Walerek wróbelek na werbelku swym grał. To na R z kolei takie brzmiące, drżące R. A teraz Adam. Bzyczy bzyk nad... Znad bzury, zbzikowane bzdury. Bzyczy bzdury, bzdurstwa bzdurzy. I nad bzurą w bzach bajdurzy. Bzyczy bzdury, bzdurnie bzyka, bo zbzikował i ma bzika. To też nie był prosty łamaniec. 22 i 7 trójek. Teraz jest prośba do odważnych małych słuchaczy, którzy chcą się z nami pogimnastykować. Ja przeczytam jakieś zdanie z tych łamańców językowych, które przeczytali Adam, Zosia i Nina, a dziecko, które się do nas dodzwoni, będzie musiało pięknie i wyraźnie po mnie kilka zdań takich trudnych językowo powtórzyć. 22 i 7 trójek. Piękny świat, gdy słońce złote świeci. A ja jestem bardzo ciekawa, jakie plany na dziś ma Bogusia, która się do nas dodzwoniła. Dzień dobry. Halo, halo, dzień dobry, Bogusiu. Halo, halo. Nie wiem, czy to był plan Bogusi, żeby się z nami rozłączyć, ale tak chyba wypadło. Czasem takie psikusy nam telefony płatają. To w takim razie powtórzę 22 i 7 trójki. Jeżeli jakieś dziecko ma ochotę zadzwonić do nas i zmierzyć się z naszymi łamańcami językowymi, z łamańcem o chrząszczu, z łamańcem o wróbelku, walerku, czy z łamańcem o bzyku znad bzury, to zapraszamy serdecznie. 22 i 7 trójek to jest telefon dla odważnych. Powtarzają, na lądzie powtarzają, że dzieci i ryby dziś głosu nie mają. Na morzu powtarzają, na lądzie powtarzają, że dzieci i ryby dziś głosu nie mają. Musimy wspólnie wytłumaczyć, że oni robią błąd. I wiecie co? Co? Wiecie co? No co? Zrobimy sztorm! My będziemy szumieć, a wy będziecie wiać. Zrobimy straszne fale, a wy zrobicie wiatr. Więc my zrobimy, a wy zrobicie. Uwaga, zaczynamy! Trzymajcie się, bur! Trzymajcie się, bur! Trzymajcie się, bur! Trzymajcie się, bur! Lecz każdy sztorm się kończy i zawsze po sztormie wychodzi piękne słońce i morze jest spokojne i wszystkie trudne sprawy na grzbiecie delfina żeglują do tej wyspy, jaką jest dobry finał. Na morzu powtarzają, że dzieci i ryby dziś głosu nie mają. Na lądzie powtarzają, na morzu powtarzają, że dzieci i ryby dziś głosu nie mają. Musimy wspólnie wytłumaczyć, że oni robią błąd. I wiecie co? Co? Wiecie co? No co? Zrobimy sztorm. Aha. Więc my będziemy szumieć, a wy będziecie wiać. Zrobimy straszne fale, a wy zrobicie wiatr. Więc my zrobimy, a wy zrobicie. Uwaga, zaczynamy! Trzymajcie się, burt! Trzymajcie się, burt! Trzymajcie się, burt! Trzymajcie się! Burt! Sponsorem nagród w audycji jest wydawnictwo NEDUERABE, wydawca literatury pięknej dla dzieci. www.nedueraba.eu. Jeżeli Maciek pięknie powtórzy za mną łamaniec językowy, to nagrodę od wydawnictwa dostanie. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry. Jakich sobie wybierasz ten trudny tekst, ten o chrząszczu, ten o wróbelku, walerku, czy o bzyku znad bzury? O chrząszczu. O chrząszczu. No to teraz dla mnie test będzie, bo ja muszę ci podyktować ten test. Tekst ty będziesz po mnie powtarzał. Postaram się zrobić to jak najlepiej. Chrząszcz brzmi w trzcinie, w Szczebrzeszynie. Chrząszcz brzmi w trzcinie, w Szczebrzeszynie. Dobrze, to ja postaram się teraz dłuższy trochę tekst. W szczękach chrząszcza trzeszczy miąższ, czcza szczypawka czcza... O, właśnie, to ja muszę powtórzyć. W szczękach chrząszcza trzeszczy miąższ, czcza szczypawka czka w Szczecinie. Szczękach chrząszcza. Szczękach chrząszcza, chrzęszczy. Miąż. Czcza, szczypawka, czka w Szczecinie. Czka w Szczecinie. Nie jest to proste, proszę mi wierzyć. Chrząszcza szczudłem przechrzcił wąż. Chrząszcza szczudłem przechrzcił wąż. A trzmiel w puszczy tuż przy pszczynie straszny wszczyna szum. A trzmiel w puszczy tuż przy pszczynie straszny wszczyna szum. No śmiem powiedzieć, że tobie, Maćku, dużo lepiej to wyszło niż mnie, ale gratuluję pomimo wszystko, pomimo takiej porażki. Pozdrawiam cię serdecznie ze studia Zagadkowej Niedzieli. Poradziłeś sobie świetnie. A może jeszcze na dokładkę o wróbelku Walerku? Co? Tak. Tak, pewno, że tak. Ćwiczeń nigdy dość. Wróbelek Walerek miał mały werbelek, werbelek Walerka miał mały felerek. Wróbelek Walerek miał mały werbelek, werbelek Walerka miał mały felerek. Felerek werbelka naprawił Walerek, Walerek wróbelek na werbelku swym grał. Felerek werbelka naprawił Walerek, Walerek na welberku swym grał. Pięknie, pięknie. To już cię bzykiem z nad bzury nie będę męczyć. Pozdrawiam cię serdecznie i gratuluję. Do usłyszenia, Maćku. Dziękuję, do widzenia. Świetnie sobie poradził. Naprawdę lepiej ode mnie, pomimo tego, że ja mam tekst przed nosem. No dobrze, to chyba teraz pora na stały punkt programu w Zagadkowej Niedzieli. 22 i 7 trójek, proszę przygotować telefony. Archiwum zagadek. Dziś archiwalne zagadki zadaje Mieczysław Gajda. A teraz powiedzcie, serce czyje, gdy buja się wraz z nim, on bije. No! Nina? Przypominamy numer telefonu. 22 i 7 trójek. Tak, bo on przyda się teraz. Kto odgadnie, o czym pan Mieczysław Gajda mówił w tej zagadce, musi do nas natychmiast zadzwonić. Dzwonił się do nas Krzyś. Dzień dobry. Dzień dobry. To nie odpowiadaj jeszcze, bo ja bym chciała ustami pana Mieczysława Gajdy zadać ci jeszcze raz naszą zagadkę. A teraz powiedzcie, serce czyje, gdy buja się wraz z nim, on bije. No! Pięknie zadana zagadka, taka rozbujana właśnie jak to, o czym w zagadce była mowa. Słucham odpowiedzi twojej teraz. O dzwonie. Chodziło o dzwon, tak. A wiesz może, jak nazywa się człowiek, który właśnie robi dzwony? No to taki stary, bardzo, bardzo stary zawód, już trochę zapomniany, ale może wiesz. Ludwisarz? Brawo! Wspaniale! Piękna, prawidłowa odpowiedź. Pozdrawiamy cię serdecznie ze studia Zagadkowej Niedzieli. Zasłużyłeś na nagrody w 100%. Do usłyszenia, Krzysiu. Pozdrawiamy. Do usłyszenia. Dziękujemy bardzo. Ludwisarz, no proszę. Tam słyszałam co prawda jakiegoś suflera, ale to i tak pięknie. A jaki jeszcze taki stary zawód przychodzi wam do głowy, którego już nie Adaś? Którego już no nie używamy? No to na przykład bednarz. A co robi? Bednarz się zajmuje robieniem beczek, bali, takich okrągłych rzeczy z drewna. Zazwyczaj, nie wiem jeszcze, garncarz. No trochę już tak garncarstwo i wszelkie takie ceramiczne wyroby, to już teraz trochę taka artystyczna praca. No ale tak, ten zawód jeszcze gdzieś tam w takich właśnie już artystycznych ramach istnieje. Ale zapamiętajcie, bo ludwisarz to bardzo ciekawy zawód. Jeszcze właśnie teraz ludwisarz zazwyczaj robi dzwony, już tylko kiedyś z miedzi, z brązu, z mosiądzu ludwisarze odlewali na przykład posągi albo świeczniki. No teraz to wszystko już zazwyczaj robi się nawet w fabrykach, no ale ten zawód jeszcze gdzieś, jeżeli chodzi o dzwony, właśnie istnieje. Ludwisarz i bednarz, jeszcze bednarza podał nam Adam. No to teraz czas na kolejną zagadkę. Z archiwum zagadek. 22,7 trójek, ten numer telefonu proszę przygotować. Instrumentów rozmaitych w niej bez liku i bez liku rozmaitych w niej muzyków. Prowadzona zwykle jest przez dyrygenta, symfoniczna, kameralna albo dęta. W zielonym zoo skaczą pawiany, paplą papugi, ryczą lwy. W zielonym zoo my w tłumie sami, cóż nas obchodzi zwierząt krzyk. W zielonym zoo białe niedźwiedzie, rude tygrysy, żółte psy. W zielonym zoo hipopotamy i tłumy ludzi, wśród nich jesteśmy i my. Nagle gdzieś groźny ryk, za plecami walczą drapieżniki dwa, a wśród psów ja i ty. Nie dla nas ten drapieżny świat. W zielonym zoo białe niedźwiedzie, rude tygrysy, żółte psy. W zielonym zoo wielkie kasztany, pod ich dachami odpoczywamy i my. Spojrzenia zwierząt, ptaków i ludzi gubi. lubią się w zielonym zoo. Choć kraty dzielą, nikt dobrze nie wie, kto jednak widzem tu jest. Nikt dobrze nie wie, kto jednak widzem tu jest. Nikt dobrze nie wie, kto jednak widzem tu jest. Dodzwonił się do nas Nikodem. Dzień dobry. Dzień dobry. No to teraz posłuchaj jeszcze raz zagadki. Instrumentów rozmaitych w niej bez liku i bez liku rozmaitych w niej muzyków. Prowadzona zwykle jest przez dyrygenta, symfoniczna, kameralna albo dęta. Dęta, kameralna albo symfoniczna. O co chodzi, mój drogi? O orkiestrę. To oczywiście prawidłowa odpowiedź. Doskonała. A czy wiesz może, jakie instrumenty są zazwyczaj w orkiestrze? Talerze. Dobrze. To jeden z instrumentów perkusyjnych. One często na koniec robią takie puu, albo no trudno mi. Skrzypce. Skrzypce też. A dobrze, tak? A jest, są jedne skrzypce, czy wiele jest skrzypiec w orkiestrze? Dużo. Dużo, tak. I jakie jeszcze instrumenty przychodzą ci do głowy? Flet. To prawda. Jakieś jeszcze? Bęben. Bęben też jest, oczywiście. Co jeszcze? Mamy skrzypce, flet, bęben, talerze. Coś jeszcze przychodzi ci do głowy, czy już nie? Nie. No to dobrze, i tak pięknie odpowiedziałeś. My ci zaraz pomożemy i spróbujemy uskładać z różnych instrumentów całą orkiestrę, może nawet symfoniczna nam wyjdzie. Bardzo ci dziękuję i gratuluję oczywiście prawidłowej odpowiedzi. Oczywiście niedługo przybędą do ciebie nagrody od Zagadkowej Niedzieli. Pozdrawiamy cię, do usłyszenia. Do usłyszenia. No to jakie jeszcze instrumenty są w orkiestrze, Adam? Kotły, altówki. Altówki to takie większe skrzypce, kotły to takie ogromne bębny. Co jeszcze, Nina? Wiolonczele. To chciałoby się powiedzieć duże skrzypce, no ale nie, to nie będzie ładnie. To taki instrument smyczkowy, na którym gra się trochę inaczej niż na skrzypcach. A jeżeli wiolonczele, to jeszcze takie większe od wiolonczeli? Kontrabas. Co jeszcze? Zosia. A jakieś dęte instrumenty? To perkusja. Ale Zosia, perkusja, dęty, instrument. Nie, to nie. No właśnie, Zosiu, pomyśl jakimś dętym. Może jakieś trąbki. Tak, jak najbardziej. Też są w orkiestrze. Adam. Klarnety. Te klarnety to oboje. Tak, oboje. Saksofony mogą być. No, w orkiestrze saksofony... A chyba nie. Nie wiem. Mogą być czasami w orkiestrze. No dobrze, myślę, że już tam poskładaliśmy trochę. A takie malutkie flety, takie maciupeńkie, na których gra się tak tu. Wiecie, jak się nazywają? Piccolo? Tak, też są w orkiestrze. Dobrze, a jak myślicie, na czym polega trudność grania w orkiestrze? No bo musi wiele osób naraz siebie słyszeć, się nie pomylić. A kto pomaga w tym, żeby oni się... No, dyrygent. Jaka jest rola dyrygenta w orkiestrze? Tylko dyrygentowi chodzi o to, żeby wszyscy równo zaczęli, czy nie? Nie, też pokazuje to pałeczką. Batutą, no tak właśnie, jak grać cicho, głośno, szybciej, wolniej. A po co on to wszystko pokazuje? Przecież wszystko jest zapisane. Żeby było ładnie, żeby było ładnie, żeby przekazać trochę emocji w tej muzyce. A jak myślicie, czy każdy muzyk, który jest świetnym instrumentalistą, czyli takim, który doskonale potrafi grać na jakimś instrumencie, może grać w orkiestrze? Czy trzeba mieć jakieś specjalne predyspozycje? O, ale no trudne pytanie tak zadałam. Tak, nie może sobie grać w orkiestrze. No, a co to znaczy, że tak nie może? No, że jak już myślisz, że dobrze gra, to od razu idzie do orkiestry i chce, żeby go tam przyjęli. No i co? I dlaczego go mogą nie przyjąć? No chyba muszę jeszcze sprawdzić. No tak, egzaminy do niektórych wielkich orkiestr są jak najbardziej, ale mnie chodzi trochę o coś innego, bo chciałam zwrócić waszą uwagę, że orkiestra to taki bardzo specyficzny twór, w którym jesteśmy tak naprawdę zespołem, że to nie jest tak, że ktoś, kto ma predyspozycję i ma chęć do bycia solistą i wybijania się, nadaje się do grania w orkiestrze. W orkiestrze jednak trzeba stawiać na pracę w grupie. I to jest chyba cała trudność polegająca na graniu w orkiestrze. No dobrze, to tyle o muzyce, teraz muzyka praktycznie. Kiedy patrzy się z ulicy, albo się odhuka szybę, obok wielkiej niedźwiedzicy widać dużą rybę. Z teleskopu Hubble'a zdjęcia pogrążyły świat w zdumieniu, wykazując u zwierzęcia braki w uzębieniu. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Idą święta. Jodonta spod Rzeszowa stwierdził, będąc już po trunku, to jest karp, co zęby chowa w czasie pocałunku. Ale słychać także głosy, że to jakiś statek ruski, który wszystkim nam z kosmosu posyła całuski. Kwestia zębów się wydaje wyjątkowo zagadkowa, no bo nawet jeśli ma je, to dlaczego chowa? Statek jest naprawdę spory, kręci się po niebie w koło i przeróżne gwiazdozbiory zarybia je miołą. Więc to miły pyszczek, a nie jak się nam wydaje. Może teraz się już wszyscy polubią nawzajem. Kiedy niebo się rozchmurza, patrzcie dzieci i rodzice, jak całuje ryba duża wielką niedźwiedzicę. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Idą święta. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Idą święta. Do godziny 8 zostało 18 minut. W zagadkowej niedzieli teraz czas na... Od bakterii do arterii. Dziś zapytamy pana ze słowa Adamaszka o to, dlaczego na ziemię spadają liście z drzew. W ciągu lata, od wiosny właściwie do jesieni, liście służą drzewu do pozyskiwania i przetwarzania światła słonecznego i dostępnego dwutlenku węgla na cukry. Ale jesienią, kiedy spada nasłonecznienie, przestaje tak efektywnie funkcjonować ta wspaniała maszyneria biologiczna, jaką jest liść. Przestaje efektywnie przetwarzać energię. Natomiast koszt utrzymania liścia z punktu widzenia całego drzewa jest bardzo wysoki. Trzeba mieć świadomość tego, jaką powierzchnię na przykład mają liście. Na średniej wielkości drzewie

zostaje zielony na zimę. A cisto jakie jest drzewo? Iglaste. Mhm, generalnie drzewa iglaste, takie jak sosna, na przykład świerk, zostają... Modrzew. No właśnie widzisz, z modrzewiem tu jest troszkę problem, bo modrzew to jest takie drzewo, które właśnie jest wyjątkiem w tej rodzinie drzew iglastych i gubi liście na zimę. A sekwoja? Sekwoja to jest o tyle trudne pytanie, ale rzecz nie wiem tego na pewno, ale domyślam się, że sekwoja nie gubi igieł, ale wiesz co, myślę, że najlepiej będzie to sprawdzić, ponieważ ja tak naprawdę sekwoi nigdy nie widziałam, a jeszcze sekwoi w zimie to już tym bardziej nie widziałam, ale jeżeli zadzwoni do nas ktoś, kto zna odpowiedź na to pytanie, to my bardzo chętnie się dowiemy czegoś ciekawego o sekwoi. Dobrze, a jakie drzewo iglaste kojarzy się ze świętami bardzo? Choinka. Choinka, tak. A choinka to zazwyczaj świerk. Pozdrawiamy cię serdecznie ze studia Zagadkowej Niedzieli. Do usłyszenia. Zdrowych pagannych świąt. Och, wszystkiego dobrego. Bardzo dziękujemy dla ciebie i dla całej twojej rodziny. Nowego roku. Dziękujemy, pozdrawiamy, przytulamy i całujemy. Patrycia. Wszystkiego dobrego, moja droga. I dla całej twojej rodziny też dużo dobrego przesyłamy. No dobrze, Patrycja odpowiedziała znakomicie, wzorowo na pytanie. Ja zachęcam wszystkich do wybrania się na taki zimowy spacer po lesie. Nie jest jeszcze bardzo zimno. Pogoda jest taka, że nie trzeba jeszcze zakładać na siebie bardzo, bardzo ciepłych ubrań. No trochę szkoda, że nie ma śniegu, ale taki zimowy spacer po lesie to jest bardzo dobry pomysł. A tu pytanie do was, moi drodzy, co jest najlepsze po takim spacerze, jak wrócimy do domu? Adam się uśmiechnął. Nie wiem. Nie wiesz? Nie, właśnie. Zosia. Myślę, jak na przykład jest zimno na tym spacerze, jak się wróci do domu, to fajnie tak się ogrzać, nie wiem, wypić herbatę, ja tak przynajmniej lubię. Gorąca herbata jeszcze z sokiem malinowym do tego, albo z miodem i cytryną, rozgrzewająca. A jakbyście sobie wymarzyli coś takiego do picia najlepszego na świecie, co moglibyście wypić po takim zimowym spacerze, albo zabrać. Ciepła czekolada. Ach, gorąca czekolada. Adam oczywiście trafił w dziesiątkę. Gorąca czekolada to jest bardzo dobry pomysł. Ja zachęcam, żeby na przykład gorącą czekoladę, taką do picia, wziąć sobie w termos i zabrać na taki zimowy spacer. Wyobraźcie sobie w lesie, gdzie jest nam trochę zimno, para z ust leci, jest takie rześkie powietrze, pobiegaliśmy trochę, porozglądaliśmy się po lesie, no i chcemy chwilkę odpocząć i teraz wyjmujemy termos, odkręcamy, roznosi się zapach gorącej czekolady i tą gorącą czekoladę pijemy w lesie. Moim zdaniem nie ma nic wspanialszego. No to czekolady się teraz będziemy trzymać. Kucharz nieduży. Przed państwem maestro czekolady z Wedla, pan Janusz Profus i mus z białej czekolady. Będziemy potrzebowali 2 tabliczki białej czekolady i będziemy potrzebowali 200 ml słodkiej śmietanki, takiej 30-36%. Śmietankę należy ubić, nie za mocno, ma mieć konsystencję majonezu, a białą czekoladę oczywiście musimy rozpuścić. Oczywiście tutaj całkowicie nam pomagają rodzice. Rozpuszczamy ją w kąpieli wodnej, czyli nie bezpośrednio na ogniu, bo się przypali, tylko na wodzie, w małej miseczce. Woda nie może wrzeć. To bardzo ważne. Ta woda powinna mieć około 50-60 stopni, czyli powinna być ciepła, lekko parująca, ale na pewno nie może bąbelkować, że ona tam się gotuje, bo to jest zbyt wysoka temperatura. Białą czekoladę rozpuszczamy. Ważne jest to, żeby czekoladę połamać na małe kostki, na jednakowej wielkości i wtedy się równomiernie ona na ładnie rozpuści. Jak mamy już rozpuszczoną czekoladę, mamy ubitą śmietanę, łączymy to wszystko razem. Nie ma znaczenia, czy śmietanę do czekolady, czy czekoladę do śmietany. Tutaj na pewno wymieszacie to wszystko na jednolitą masę. Podajemy to w kucharkach, ale na przykład z jakimiś owocami. Mogą być to świeże owoce, ewentualnie na przykład owoce z kompotu, czy z puszki, ale również można podać to na przykład z małymi ciasteczkami pokruszonymi i wsypanymi do pucharka. To już jest rzecz dowolna. Taki mus najlepiej jeszcze słodzić go pewnie z godzinę w lodówce. Można go przygotować oczywiście dzień wcześniej, jeżeli mamy przyjęcie mieć jutro na przykład gości urodzinowych, to śmiało możemy to zrobić wcześniej. A czy jak wstawimy ten mus do zamrażalnika, to będziemy mieć lody czekoladowe? Tak, bardzo ciekawy sposób. One nie będą bardzo gładkie, będą takie giełkować. No, do lodów takich domowych przydałoby się trochę dodać żółtek spasteryzowanych z cukrem. Wtedy byłaby masa bardziej gładka, żółtka zawiera sporo lecytyny. Ale śmiało można również zrobić taką bitą śmietanę z czekoladą i spróbować to zamrozić i potem pokroić to na małe kawałki lub po prostu pogałkować. 22 i 7 trójek. Pod ten numer mogą do nas teraz dzwonić dzieci, które już coś ugotowały i mogą nam podać przepis swój ulubiony. Albo chcą u naszych ekspertów zamówić jakiś przepis. Ja zachęcam Was bardzo serdecznie. Czekamy na telefony. Czekolada, może kupi pani dla dzieci swych kochanych. Czeko, czeko, czekolada jest przysmakiem dzieci twych. Czeko, czeko, czekolada, kup pan żonie ślicznej, a będzie bardzo rada. Czeko, czeko, czekolada chce osłodzić wasze dni. Każdy do mnie się uśmiecha. Czeko, czeko, czekolada, ja wam na pamiątkę piosenkę moją dodam. Czeko, czeko, czekolada, pa smacznego życzę wam. Pani dla dzieci swych kochanych. Czeko, czeko, czekolada jest przysmakiem dzieci twych. Czeko, czeko, czekolada, kup pan żonie ślicznej, a będzie bardzo rada. Czeko, czeko, czekolada chce osłodzić wasze dni. A po czekoladce usta są tak smaczne. Dodzwoniła się do nas Zuzia z przepisem czy z pomysłem na jakieś danie. Dzień dobry, Zuziu. Dzień dobry. Słucham cię, twoich kulinarnych opowieści. Robiliśmy pierniki na choinkę. Ach, cudownie. A jak robiliście te pierniki? Mąkę, jajka, masło, kakao i przyprawy. Takie przyprawy specjalne do piernika, prawda? Tak. A wiesz, co w tych przyprawach się mieści? W tej mieszance? Imbir. Tak. I piernik. I miód. I miód, tak. Miód jest bardzo ważny w piernikach. No i opowiedz, wyrobiliście to ciasto i rozwałkowaliście na taki placek i powycinaliście pierniki nożyczkami? Nie, foremkami. Takimi specjalnymi piernikowymi foremkami. I potem ozdabialiście jakoś te pierniki. Tak. Tak we wzorki, jakimiś może koralikami nawet? Tak. O, fantastycznie. Kolorowym lukrem i pisakami. Pięknie. Na pewno cudnie wyglądają te wasze pierniki. Będą na choinkę i będą też dobre do schrupania. Pozdrawiamy cię serdecznie ze studia Zagadkowej Niedzieli. Dziękujemy za przepis. Do usłyszenia, Zuziu. Do usłyszenia i